Tunakuhitaji ufanye maajabu ndani ya maisha yetu. Tenda maajabu Bwana, gusa mioyo za watu Bwana, tenda maajabu ambayo uliahidi Bwana, ili jina lako litukuzwe. Oh, hata tangonga vya ntumbo. Oh, aleza longa vya ntumbo. Oh, hata talonga vya ntumbo. Oh, aleza longa vya ntumbo. Usiposema nani mwingine Baba atasema, usipotenda nani mwingine Baba atatenda. Tenda maajabu, Mama tenda.